Jeg ved en lærkeride, jeg siger ikke mere. Den findes på en hede, et sted som ingen ser. I reden er der unger, og ungerne har dun. De pipper, de har tunger, og reden er så lun. Og de to gamle lærker, de flyver tæt omkring. Jeg tænker nok, de mærker, jeg gør dem ingenting. Jeg lurer bag en slåen, der står jeg ganske nær. Jeg rækker mig på tåen og holder på mit vær. For reven han vil bide og drengen samle bær, men ingen.